gesteld werd, scène duurde weken, die na weken vele maanden leken. Opgeteld verhuisde het lichaam in een klein half jaar, van stoel naar bank, van bank naar bed, van bed naar baar.